vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Sevgili dinleyenler, merhabalar. Radyo Havan'dasınız ve C vitamini Arap saçıyla başladı bugün. Evet, Pelin Yılmaz'dan dinledik. İskender Paydaş'ın albümünden bir yorumdu. Bu sabaha böyle başladık. Bu arada yine güzel bir listem var. İstanbullular sesli puslu bir güne uyandılar. Birkaç gündür gerçi böyle ama bugün galiba ufaktan da yağış söz konusu. Efendim 9 Mayıs Perşembe, haftayı birlikte bitiriyoruz yavaş yavaş sizlerle. Bakalım neler söylüyor meteoroloji günlük raporlarında. Hava sıcaklığı konusunda ülkeye dair ülkemizin güneybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak demiş. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek gün boyunca. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Edirne ve Tekirdağ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar öğleden sonra Balıkesir'in güney ve batı ilçelerinde Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, Bigadiç, Sındırgı ve Dursunbey civarında kuvvetli olması bekleniyormuş. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa selamlar diyelim. Sabah saatlerinde ise bölgenin doğusunda yer yer pus hadisesi görülmesi bekleniyor demiş. İstanbul parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek gün boyunca, hava sıcaklığı 22 derece sevgili dinleyenler. Dolayısıyla bugün birazcık soğuk olacak. Aynı zamanda da yağmura dair hazırlıklı olun diyelim. Bu arada Milliyet'ten bir haber var. Kış geri geldi demiş. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre sıcaklığın ülkemizin genelinde 4 ila 6 derece azalacağı bildirildi diyor. O da yağışlar öğleden sonra İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Balıkesir'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz. 1980. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittiğim yollardan, dönülmez geri. Sevdiğim incitir beni. Yokluğum ah yol yol asa uzasa, unutmam seni. Yokluğum ah yol yol asa uzasa, unutmam seni. Gitme gitme gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Akşam vakti sardı yine hüzünle, kalbim yandı. Akşam vakti dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş seni gördüm duvarda. ...80 dedi Ezgi'nin günlüğünden dinledik de sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Hemen gündeme geçelim dilerseniz. Ne var ne yok sizlerle paylaşalım bugüne dair. Önce Erdoğan bizi içeriden vurdular dedi dün. Başbakan Erdoğan İstanbul'da katıldığı törende yaptığı konuşmada Marmaray projesine değindi. Marmaray'ın 4 yıl önce hizmete alınmış olacağını söyleyen Erdoğan, bizi içeriden vurdular, Marmaray'ı bitiremedik diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaray projesiyle ilgili 4 yıl önce Marmaray'ı açacaktık ama bizi içeriden vurdular açıklamasında bulundu. Marmaray Projesi 3. Köprü çalışmaları ve yasa adanın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili açıklamaları vardı. Türkiye'nin en büyük projesini, Türkiye'nin en büyük özelleştirme ihalesi olan havaalanı projesinin 2017 yılında bitirileceğini dile getirdi Erdoğan. Peki nasıl olacak bu diye soranlar var. Bugüne kadar olanları nasıl bitirdiysek bunu da öyle bitireceğiz. Yeter ki bizi içeriden vurmasınlar. Bakın biz içeriden vurulmasaydık şu anda 4 yıl önce Marmara'yı açacaktık ama bizi içeriden vurdular. Marmara'yı bitiremedik. Ne zaman bitecek? 29 Ekim'de bitecek. 29 Ekim'de inşallah Marmara'yı açacağız ve Londra'yı Pekin'e bağlayacağız diye konuştu. 29 Mayıs'ta temelini atıyoruz inşallah diye de 3. köprünün temel tarihinde belirtmiş, 29 Mayıs'ta atılacak diye. Bugün hem haber sitelerinde hem de gazetelerde yer almış Erdoğan'ın bizi içeriden vurdular açıklaması. Tekrar müzik diyelim, Sıla'yla devam edelim sevgili dinleyenler. Sonra tekrar döneceğiz, siyaset gündeminden haberlerle devam edeceğiz yayınımıza. Verdiysen zor meydan okuma öyle hemen dur neden diye sor niye susuyorum anlıyor musun çünkü anlattıkça zor bükme dudağını hemen otur o zaman hesabını sor çok sevdiğimden değil zor sevdiğim günde buradasın, dar günde yoksun neden? Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Güler ömür, ağlar ömür, farkında olmayı geçer ömür, güler ömür, ağlar ömür, farkında olmayız, geçer ömür, çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden, iyi günde buradasın, dar günde yoksun, neden? Anlıyor musun? Çünkü anlattıkça zor. Bükme dudağını, hemen otur o zaman hesabını sor. Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun. Neden? Güler. Geçer ömür, çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Çok sevdiğimden değil, yahu zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Sıla'nın bu şarkısı oldukça sevildi sevgili dinleyenler. Çokça listelerin zirvelerini zorlayan bir şarkı. Bu sabah ben de sizlere dinletmek istedim. Şimdi listemde daha güzel şarkılar ve türküler de var ama bunları şimdilik virgül deyip tekrar gündeme dönelim. Bakalım başlıklarda neler var. Ehliyet ruhsat dedi, rencide olduk başlıklı haber. MHP milletvekili Özcan Yeniçeri, trafik cezası kesilmemesi de dahil milletvekillerine bir dizi yeni hak getiren dört partinin ortak yasa teklifini savundu. Yeniçeri hız yaptık, polis durdurdu, ehliyet ruhsat dedi, rencide olduk diye konuştu. Milletvekili ve yakınlarına bir dizi yeni hak getirecek yasa teklifinin gerekçeleri netleşiyor demiş sevgili dinleyenler haber. Bu arada dün haber bülteninde de vermiştik hatta yasalaştı bu diye. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri neden vekillere trafik cezası verilmemesini istediğini açıkladı. Milletvekillerinin farklı statüde olmaları dolayısıyla onlara bazı farklılıkların sağlanmasının doğal karşılanması gereken bir husus olduğunu anlatmış Yeniçeri. Bu görüşünü başından geçen bir olayla destekledi. Kütahya'ya gidiyorduk. Araç biraz hızlı gidiyordu. İki milletvekili vardı. Polis durdurdu. Radara yakalandınız dedi. Şoför araçta milletvekili var dedi. Polis emir komuta içerisinde ruhsat ehliyet dedi. Biz de bu tavrından rencide olduk. Bize daha kibar davranabilirdi demiş. Öte yandan teklife siyasi partilerden farklı değerlendirmeler geldi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç herkesin sorduğu soruyu dile getirdi. Milletvekillerinin kendilerine ait özel kanunları bulunması doğal. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde de böyle. Ancak bu kanun içerisinde neler geliyor, neler getiriliyor bu tartışılır. Peki milletvekilleri bu konuda uzlaşıyor da niçin Anayasa Uzlaşma Komisyonu kendi görev alanıyla ilgili olarak yeni bir anayasa yapımı konusunda bir araya gelmiyor veya oydaşmıyor demiş. Teklifte diğer tüm grup başkan vekilleri gibi imzası bulunan MHP'li Oktay Vural'dan mecliste düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin bu tür düzenlemeler yapılınca eleştiriler de arkasından geliyor sözlerine eleştirilerin gelmemesi için sebep yok karşılığını verdi. Teklifin siyasi partilerin ortak imzasıyla hazırladığının ifade edilmesi üzerine ise Vural söyleyeceğim bir şey yok, sussam gönlüm razı değil, söylesem tesiri yok dedi. BDP'li Altantan'sa vekillerin anlaştığı teklifle ilgili soru üzerine metni görmediğini ancak alkollü araç kullanan, hızlı araç kullanan milletvekiline ceza kesilmesi gerektiğini söyledi. Görevlerini yaparken milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınabileceğini dile getiren Altantan, diğer yandan da milletvekillerinin de diğer kamu görevlileri gibi makul anlaşılabilir bazı hakları olması gerektiğini de savundu. Başbakanın iradesi AKP'nin desteği. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Koç da teklifle ilgili şunları söyledi. Benim bireysel olarak bu tür özel yetkilerle, özel güçlendirmelerle hayatım boyunca hiçbir bağım olmadı. Olanı bile kullanmadım. CHP'lilerin genel tutumu da o şekildedir. Orada 325 kişilik dediğini çıkartan, dediğini çıkartmayan bir iktidar yapısı var. Getirilen bütün tekliflerin tasarılarının altında başbakanın iradesi ve AKP'nin desteği vardır. Onu unutmayın dedi. Evet, ehliyet ruhsat dedi, rencide olduk. Özcan Yeniçeri, MHP milletvekili Özcan Yeniçeri'nin açıklamalarıydı sevgili dinleyenler. Dolayısıyla özellikle bugünkü haber sitelerinde yer bulan bir haberdi. Dün 18 ana haber bülteninde ise söylemiştik milletvekilleri kendilerine ömür boyu tanınan haklar konusunda uzlaştı diye. Anayasa için sağlanamayan uzlaşma milletvekillerine özel haklar tanıyan yasa için sağlandı. Artık milletvekillerinin araçları trafikte ambulans gibi geçiş üstünlüğüne sahip olacak, ceza yazılmayacak. Eski ve yeni vekillerle eşleri ömür boyu kırmızı pasaport kullanacak. Eski ve yeni vekillerin estetik dahil tüm sağlık harcamalarıyla temsil giderlerini de meclis ödeyecek sevgili dinleyenler. Böyle de ilginç bir durum. Dün itibariyle 18 ana haber bülteninde sizlerle paylaşmıştık bu haberi. Evet, bugün hem haber sitelerinde hem de gazetelerde yer bulmuş. Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur. Aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Herkes aynı hayatta dedi Mehmet Erdem. Sevgili dinleyenler, Hülya Koç Yiğit Akil insanlığı bırakırım açıklamasında bulundu. Televizyonda belki izleyenleriniz vardır programı. Akil İnsanlar heyetinde yer alan isimlerden Hülya Koç Yiğit'e gizli bir planın parçası olduğunuzu hissettiğiniz oluyor mu sorusu soruldu. Koç Yiğit katıldığı televizyon programındaki soruya tabii ki hayır yanıtını verdi. Koç Yiğit, onu hissedersen bu göreve devam etmemek için izin isterim dedi. İşte silahlar sustu, şimdi halkın siyasete, demokrasiye yakınlaşması gerekiyor diyen Koç Yiğit şunları eklemiş: ben bunu son derece inanarak yapıyorum, çünkü barışın olacağına inanıyorum. Toplumun içinden geçtiği bu 30 yıllık sürecin içinde yaşadıkları ve bugün vardığımız nokta bir umut ışığı. Terör bitiyor, PKK yurdu terk ediyor. Artık silahlar değil, söz konuşacak, siyaset konuşacak. Bugüne kadar demokrasi diye yırtıyorduk kendimizi. Oldu işte. Akil insanlara 45 bin lira, 75 bin lira veriliyor diyenler var. Bu parayla pulla yapılacak iş değil. 50 yıllık kariyerinizi ortaya koyuyorsunuz. Para için yapılacak bir şey mi bu diye sormuş televizyon programında. Evet, Evet, Hülya Koçyiğit'in bu açıklaması da yine bugünkü gündemi belirleyen haberlerden bir tanesi olmuş. Bir diğeri ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Gedioğlu pirinç açıklaması. Sevgili dinleyenler, Gedioğlu pirinç tartışmalarına ilişkin iki önemli açıklama geldi. Mersin Limanı'nda ele geçirilen pirinçlerin Gedioğlu olmadığını söylemiş. Bakan Mehdi Eker laboratuvar sonuçları hatalı diye eklemiş. Ardından pirinçlerin Gedioğlu olduğunu duyuran İTÜ bir açıklama yaptı ve laboratuvar incelemelerinde hata yapıldığını duyurdu diyor haber. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama, Gedioğlu pirinç açıklaması. Levent Yüksel ile devam ediyoruz şimdi de. Beş Duy diyecek Levent Yüksel. Bu şarkının ardından yine gündeme döneceğiz. Canda hal kalmadı, bir daha gitme. Dilinde zehir var, bir daha esme. Yar, elimi tut, elimi tut, sakın bırakma. Beniz afet yeniden de kıyamet, sakın bırakma, sakın bırakma. Yıldızlar yere inse ölümden bile korkma, zındık al bu ayden nefesinden cayma. Yani akıyor yüzün koyundayken beş duyu yetmiyor. Yıldızlar yere inse ölümden bile korkma, zındık al bu ayden nefesinden cayma. Garime dedikal hayat denilen akıyor. Beş duyu yetmiyor, beş duyu yetmiyor. Evet, beş duyu yetmiyor dedi Levent Yüksel. Sevgili dinleyenler, Türk Hava Yolları grev kırıcılığa başladı başlıklı haberle devam edelim. Türk Hava Yolları yönetiminden greve çıkacak olan havayolu emekçilerine ahlaksız teklif: greve katılmayın, sizi mağdur etmeyiz. Türk Hava Yolları yönetiminin özellikle 305 işçinin işe iadesi konusunda sergilediği uzlaşmaz tutum nedeniyle 15 Mayıs'ta greve çıkma kararı alan havayolu emekçileri bir yandan AKP hükümetinin, diğer yandan işverenin baskısı altında. Grev kararı üzerine AKP'li bakanların tehditlerine maruz kalan Türk Hava Yolları emekçileri, bir yandan da Türk Hava Yolları patronunun greve katılırsan işten atılırsın tehditleriyle karşı karşıya. Türk Hava Yolları yönetiminin havayolu emekçilerine greve katılmayın, sizi mağdur etmeyiz mesajları gönderdiği öğrenilmiş. Bu da yine Türk Hava Yolları grev kırıcılığa başladı başlığıyla yer bulmuş haber sitelerinde bugün. 6 vali merkeze alındı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı valiler kararnamesiyle 6 vali merkeze alınırken 12 valinin de görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül valiler kararnamesini onayladı. Alınan bilgiye göre kararnameyle İzmir valisi Cahit Kıraç Diyarbakır'a, Diyarbakır valisi Mustafa Toprak İzmir'e atandı. Ayrıca Antalya valisi Ahmet Altıparmak Erzurum'da, Erzurum valisi Sebahattin Öztürk Antalya'da, Bingöl valisi Mustafa Hakan Güvençer Muğla'da, Kayseri valisi Şerif Yılmaz Kütahya'da, Kütahya valisi Kenan Çiftçi Ordu'da, Ordu valisi Orhan Düzgün Kayseri'de, Sinop valisi Ahmet Cengiz Mardin'de, Nevşehir valisi Abdurrahman Savaş Manisa'da, Muş valisi Ali Çınar Bartın'da ve Çanakkale valisi Güngör Azim Tuna Eskişehir'de görevlendirildi. Ankara Vali Yardımcısı Vedat Büyükersoy Muş'a, Seyhan Kaymakamı Ahmet Çınar Çanakkale'ye, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü İbrahim Taşyapan Bingöl'e, Sultanbeyli Kaymakamı Mehmet Ceylan Nevşehir'e, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Abdurrahman Akdemir Erzincan'a, Mahalli İdareler Genel Müdürü Yavuz Selim Köşker Sinop'a vali olarak atandı. Evet, 6 vali merkeze alındı başlıklı haberde yine dünün haberiydi. Bugün de haber sitelerinde yer bulmuş. Bir çocuk gördüm uzaklarda. Gözleri kedar. Çocuk sev. Bir Çocuk Sevdim dedi. Aylin Aslım'dan dinledik sevgili dinleyenler. 37 dakikada müebbet Uşak'ta mahkeme boşandığı karısını öldüren Muslu Özel'le ilgili kararı ilk duruşmada verdi. Sadece 37 dakika süren duruşmada cinayeti 15 yıl önce işleyecektim, çocuklarım küçüktü, büyümelerini bekledim diyen zanlı müebbet hapis cezası aldı. Evet, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde boşandığı karısı Nermin Şen'i bıçaklayarak öldüren Muslu Özel 37 dakika süren ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Açıklamalar böyle. Mahkeme Başkanı Ferhat Bursal iddianameyi ve toplanan delilleri okuduktan sonra sanıktan savunmasını sordu. Nermin Şen'le 15 yıl önce boşandıklarını ve öldürmeyi o dönem planladığını söyleyen Muslu Özel, cinayeti 15 yıl önce işleyecektim, çocuklarım küçüktü, büyümelerini bekledim dedi. Duruşma sonrası kadın cinayetlerini durduracağız platformu avukatı Cansu Kaman, Türkiye genelinde kadınların öldürüldüğü 30 civarı davayı takip ettiklerini, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti. Sanığın pişman olduğunu dahi söylemediğini kaydeden Kaman, ilk kez ilk duruşmada karar çıktığına şahitlik ettim, adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz demiş. Enteresan tabii açıklama, böyle bu nasıl bir nefret ve nasıl bir öfkeyse artık ya da nasıl bir sapıklık mı desek acaba, değil mi? 15 yıl boyunca öldürmeyi planladığı karısı için bekliyor, neden çocukları küçük diye. Bir yanıyla güya işte çocuklarını düşünüyor, ne duyarlı baba. Ama bir yanıyla da 15 yıl boyunca içinden karısını öldürmeyi planlıyor, cani baba. Neyse, 37 dakikada karar çıkmış zaten, müebbet ağırlaştırılmış, müebbet çıkmış, müebbet hapis cezası almış Muslu Özel sevgili dinleyenler. Madalyonun ters yüzü, aşk aşk deyip duruyoruz, işte aşkın böyle tarafları da var ama özellikle kadın cinayetleri konusunda tabii ki kadın cinayetlerini durduracağız platformu avukatlarına büyük yük düşüyor ve bu bağlamda da çok iyi çalışıyorlar, kendilerine saygı duyuyoruz. Thank you. Efendim, genç işsizler dünyada artmış, Türkiye'de ise azalmış. Uluslararası Çalışma Örgütü yani ILO'nun küresel ekonomik kriz dolayısıyla dünyadaki genç işsiz oranının arttığını, Türkiye'de ise azalma görüldüğünü bildirdiği belirtiliyor haberde. Uluslararası Çalışma Örgütü gençler için küresel istihdam eğilimleri 2013 raporunu yayımladı. Raporda dünyada 73 milyon gencin işsiz olduğu, küresel ekonomik toparlanmanın yavaşladığı, 2012 ve 2013 yıllarında gençlerin iş bulma olanaklarının azaldığı belirtildi. Bu yıl sonuna kadar 15-24 yaş arasındaki 73.4 milyon gencin işsiz olacağı ifade edilen raporda, bu rakamın 2007 yılından 2013 yılının sonuna kadar 3,5 milyonluk bir artışa işaret ettiği kaydedildi. Gençlerin %12.6'sının işsiz olduğuna işaret edilen raporda, bu oranın 2018 yılı sonuna kadar 2 milyon gencin bu rakama katılmasıyla %12.8 oranına ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki genç işsizlik oranının 2008 yılından bu yana hızla arttığına işaret edilen raporda, gelişmiş ekonomilerde ve Avrupa Birliği'nde genç işsizlerin oranının son 5 yılda %25 arttığı bildiriliyor. ILO raporunda Avrupa'da durumun önümüzdeki yıllarda iyileşeceğini, ancak 2018 yılına kadar yine de genç işsiz oranının %16'nın altına düşmesinin beklenmediği tahmininde bulunulmuş. Türkiye'de ise pozitif bir trend gözlemlendiği belirtilmiş raporda. Türkiye'de 2007 yılında %20, 2009 yılında %25.3 olan genç işsizlik oranının 2012 yılında %17.5'a düştüğü kaydediliyor. Evet, bu da ILO'nun yeni raporu, haber sitelerinde yer bulmuş bugün. Bahar ki ne bahar, bir gün sana hayat kurur yanar. Ne yaz ne kış olan bahar ki ne bahar. Bir gün yağar bir gün açar. Sevdirir kendini şeytan tüyü var. Yoksa da hayat kurur yanar. Altın toparlanıyor diyor ekonomi alanından bir haber. Yatırımcıların satışını sürdürmesi ve spekülatörlerin etkisiyle düşen altın fiyatları yine dün yükselişe geçti. Sevgili dinleyenler, altın fiyatlarında dalgalanma hasılı kelam devam ediyor. Yatırımcıların değerli metale yönelik satışlarının devam etmesinin etkisiyle düşüşünü sürdürmüştü. Altının onsu evvelsi gün işlemleri 4.80 dolarlık kayıpla 1.468 dolardan kapatmıştı. Anımsatırız, dün itibariyle de tekrar toparlanmaya, yani yükselişe geçmeye başladı. Özellikle duyurulur diyelim. Bir başka haberse kültür sanat dünyasından, İstanbul Modern Sinemayı takip edenleriniz var mı bilmiyorum. Alternatif sinemayı takip edenler sanıyorum İstanbul'da yaşayanlar için tabii ki. Modern Sinema'da bir alternatif sinema salonu, üstelik de özel gösterimler söz konusu oluyor. 11-23 Mayıs tarihleri arasında gösterilecek Bir Sapığın İdeoloji Rehberi programı adını süperstar filozof Zizek'in son belgeselinden alıyor sevgili dinleyenler. İstanbul Modern Sinema'da sinema psikanaliz ilişkisini ele alan filmler gösteriliyor. Sinema tarihinden çeşitli filmleri yorumlayan Zizek, sinemanın nasıl arzu duymamız gerektiğini dikte ettiğini ve bu nedenle sapkın bir sanat olduğunu iddia ediyor. Ne dersiniz, böyle midir? Programda da gösterilecek olan Sapığın İdeoloji Rehberi'nde yol göstericimiz Zizek, tanık olduğumuz öykünün ötesindeki sinemanın kapılarını bizim için aralıyor. Seçki bir yandan Laos'un geleneklerine bağlı bir köyünden Avrupa'nın 1968 hareketine uzanıyor. Öte yandan sinemanın psikanalizle ilişkisini ele alan, sinemanın bir illüzyon ve arzu makinesi olduğunu adeta kanıtlayan filmler sunuyor. Programda günümüz felsefe dünyasının popüler düşünürlerinden Zizek'in sinemanın psikanalizle ilişkisini ele alan ilk belgeseli Sapığın Sinema Rehberi'nden sonra Sophia Fiennes'le ortaklığını sürdürdüğü, biçimsel anlamda bir devam niteliği de taşıyan Sapığın İdeoloji Rehberi Oliver Assayas'ın Venedik Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü alan Mayıs'tan sonra, Jakimowski'nin Varşova Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve izleyici ödüllerini kazanan Hayallerin Ötesi'nde, Kim Mordaunt'un 2013 Berlin Film Festivali'nde en iyi ilk film Uluslararası Af Örgütü Ödülü ve en iyi film çocuk jürisi ödüllerine layık görülen Roket, Jo Jae-yoon Zia'nın Yük, Sean Carruth'un Gizli Kimya, Malgoska Suzumanska'nın Adına, Bobcat Goldthwait'in Tanrı Amerika'yı Korusun ve Paul Andre Williams'ın Yarım Kalan Şarkı isimli filmleri yer alıyor. Evet, ilginç bir seçki söz konusu. Bir Sapığın İdeoloji Rehberi 11-23 Mayıs tarihleri arasında, yani 2 gün sonra başlayacak, 23 Mayıs'a kadar da devam edecek tüm bu filmlerin gösterimi, Bir Sapığın İdeoloji Rehberi programı adını ise dediğimiz gibi filozof Zizek'in son belgeselinden alıyor sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma, gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Gönül aldırma. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Mahpus yata yata biter. Aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Gönül aldırma. Mahpus yata yata biter. Aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Gönül aldırma. Dertlerin kalkın şaşaha, bir sitem yolla Allah'a. Görecek günler var daha. Aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Gönül aldırma. Görecek günler var daha. Aldırma, gönül aldırma. Aldırma, gönül aldırma. Gönül aldırma. Gönül aldırır. Evet, aldırma gönül aldırma. Edip Akbayram'dan dinledik. Sabahattin Ali'nin nefis şiiriydi. Edip Akbayram'ın yorumuyla. Efendim, geldik programın sonuna. Veda vakti. Yine Radyo Havan'da ne var ne yoku sizlerle paylaşalım. 12 öğle bültenimizin hemen ardından sektör iç haberlerle Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle olacak. Saati 13'te müzik kutusunda Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek. Öte yandan saat 15'i gösterdiğinde Eczacı Celal Özel ve Sevgican Dalga Türküler ve Yaşam'da birbirinden nefis ezgileri sizlerle buluşturacaklar. Saati 16'da Sesler ve Renkler'de Ferhunde Özgüler yine dünyanın seslerini sizlerle buluşturacak. Etnik müzikten hoşlananlar kaçırmasınlar diyelim. Ve ardından da sanat müziğiyle bugün biliyorsunuz Perşembe ve 17-18 arasında sanat müziği dinletiyoruz sizlere. Sanat müziğiyle günü kapatacağız. Daha doğrusu 18 ana haber bültenine geçeceğiz. edeceğiz. Ardından da akşam keyfi, yine akşam müzikleriyle sizlerle baş başa olacak. Efendim, gün boyu kaçırdığınız programları biliyorsunuz 21'de dinleme olanağınız var. Bunu bir kez daha anımsatalım. Şimdilik hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın ve Emel Sayın'la veda edelim. Keyifli bir gün olsun hepimiz için. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle efendim. Hoşça kalın. Radyo Hava. Sonbahar, kış, dört mevsim desen çekilmez ki başka türlü bu dünya sevmesen. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ay gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Ne güzel şey sevmek, yalnız seni düşünmek. Zor değil ki bana dizinde ölmek. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Bitmese, ay bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Hepsi yalan, yalansa gördüğüm. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın sonu. Ne güzel şey sevmek, yalnız seni düşünmek. Zor değil ki bana dizinde ölmek. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Ah gelmese, gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese hayatın. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.